आज पहला उपदेश है आपका मोबाइल जरा सा बंद करो बंद करो बंद करो भौतिक इच्छाएं बंद करो और साथ साथ आपका प्राण से प्रिय मोबाइल उसको भी बंद करो। श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम यद वैष्णवानं प्रियम वैष्णवों की सबसे प्रिया ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत में विस्तार रूप में भागवत तत्व वर्णन है, अर्थात भगवान कौन है, भगवान कैसे भगवान है। आजकल एक प्रथा है, शैली है, साधारण व्यक्तियों को भगवान बताना, या अगर एक आदमी कुछ चमत्कार दिखा सकते तो वो व्यक्ति को भगवान बोलते। जैसे एक भगवान था, कुछ दिन के पहले यमराज के पास गया था, जो लोग बोलते कि उसका तस्वीर से कुछ छाया आता था, जो लोग विभूति बोलता था। तो विश्व के लिए कुछ भी हित नहीं था वो कहते हुए विभूति से, लेकिन मूर्ख लोग ऐसे बोले कि यही प्रमाण है कि ये व्यक्ति भगवान। तो भगवान के छह मुख्य दिव्य लक्षण है, जिसमें एक है परम सुंदरता, परंतु वो व्यक्ति जो लोग उसको भगवान बोले उसका मुख्य लक्षण था कि वो परम असुंदर था। तो कुछ दिन व्हील चेयर लीला करने के पश्चात यमराज के पास गया था। तो कैसे ऐसे चीटिंग चलते हिंदू समाज में? हिंदू का मतलब क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो सामान्यतः हम ऐसे बोल सकते हैं कि हिंदू शब्द का मतलब ऐसे लोग जिनके धार्मिक विधि है वेद शास्त्र। जैसे इस्लाम में कुरान है और यहूदी धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में बाइबल है। तो इस प्रकार हिंदू शास्त्र है वेद, और वेद शास्त्र का सार है श्रीमद् भागवतम। सर्ववेद इतिहासानं सारं सारं हि उदाहृतम्। तो कैसे वैदिक धर्म में, हिंदू शब्द बोलने से वैदिक और बहुत योग्य है। समस्या है कि आज के कहते हुए हिंदू तो वैदिक शास्त्र, वैदिक ज्ञान, वैदिक संस्कृति पालन नहीं करते हैं, और वास्तव में ज्ञान नहीं है वो वैदिक ज्ञान शास्त्र संस्कृति क्या है। तो वो ही समस्या है। इसलिए वो वैदिक सभ्यता जो था अभी परिणाम हो गया हिंदू सभ्यता है। और हिंदू का मतलब जतो मत ततो पद, जो भी मत हो, जो भी कल्पना हो, जो भी गलत फहमी हो, तो वो ही सत्य है, ऐसे लोग सोच रहे हैं। और जो भी बड़ा धूर्ता आते है और बोलते है मैं भगवान हूं, तो वो भगवान है। तो ये सब गलत फहमी कैसे चलते है? क्योंकि वैदिक ज्ञान का शिक्षण की व्यवस्था नहीं है। इस कलि युग में सब भक्तों से निवेदन है, आपका मोबाइल जरा सा बंद करो। इस कलि युग में सब शास्त्र का ज्ञान अध्ययन करना, सीखना सिखाना संभव नहीं है। वेद शास्त्र विशाल है और वो वेद शास्त्र का अर्थ अति सूक्ष्म है। और सब वैदिक विधि पालन करना संभव नहीं है इस कलि युग में, क्योंकि लोग सामान्यतः लोग के उच्च गुण नहीं है। कलि युग के लोग के मुख्य लक्षण ये सब है, प्रायणालपायश सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुत। कलयुग में सब लोग का जीवन आयु बहुत कम होते, बुद्धि कम होते, विशेषकर आध्यात्मिक क्षेत्र में लोग की बुद्धि बहुत कम होती है, उनका भाग्य बहुत कम होते हैं। तो ये सब अयोग्यता है। और सबसे बड़ी अयोग्यता है कलि युग में कि सब लोग का मन सदैव विचलित रहता है। जैसे आजकल वो तनाव स्ट्रेस, वो सब लोग तनाव से पीड़ित होते, तो इस अवस्था में वेद शास्त्र जिसका मर्म बहुत सूक्ष्म है, ये सब समझना बहुत कठिन है। तो इसलिए कलि युग में शास्त्र अनुमोदन है कि वो सब शास्त्र अध्ययन करने का प्रयास नहीं करना, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना है। श्रीमद् भागवत में स्थापित है कि भगवान है कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। हम क्यों कृष्ण को मानते? कुछ लोग शिव शंकर को मानते, कुछ लोग दुर्गा को मानते, कुछ लोग बोलते एक बाबा या बापा भगवान है, भगवान या बाबा बापा आपा अम्मा ये सब। तो क्यों हम कृष्ण को मानते? क्योंकि यही शास्त्र प्रमाण है, एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं विदयन्ति युगे युगे। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास ने स्थापन की कि विष्णु के बहुत रूप है, बहुत अवतार है, परंतु स्वयं भगवान, भगवान का आदि या उत्तम रूप है श्री कृष्ण। तो सब विष्णु रूप अभिन्न है, राम, नृसिंह, वराह, कुरम, वामन इत्यादि। परंतु द्विभुज मुरलीधर, श्याम सुंदर, मदन मोहन, तो वो रूप भगवान का आदि रूप है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो श्रीमद् भागवत में कि भगवान है कृष्ण, कि सब जीव का जीवन की संसिद्धि होती है केवल श्री कृष्ण की सेवा में, यही तथ्य पूरा वर्णित होते हैं और स्थापित होते हैं। तो कृष्ण कौन है, हम कौन है, और सब देवताओं कौन है, सृष्टि कैसे होती है, पूरा विस्तार रूप में यही सब विषयों का वर्णन है श्रीमद् भागवत में। तो इसलिए सब वैष्णव का एक मुख्य कर्तव्य है श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना। उसके पहले श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् भगवद गीता में संक्षेप में सब तत्व ज्ञान है। तो वो तत्व ज्ञान जो संक्षेप में भगवद गीता में है, विस्तार रूप में श्रीमद् भागवत में है। तो ये मेरे निवेदन है आप सभी भक्तों के चरण में कि यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रीति कृष्ण के लिए बढ़ेगी, आपकी निष्ठा, आपकी भक्ति बढ़ेगी, तो आपका जीवन में इस अभ्यास आप ग्रहण कीजिए। हर रोज आप श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, पहले भगवद गीता यथारूप या उसके पहले भी वो सब छोटी छोटी पुस्तक जो है श्रीमद् भागवत। तो श्रील प्रभुपाद बहुत श्रम से हमारा और सब भविष्य के पीढ़ी के लिए, हमारे लिए बहुत बहुत ग्रंथों प्रदान किए हैं। हम जो श्रील प्रभुपाद के शिष्य है या प्रशिष्य है, हम जो आपन को अपना को मानते कि हम श्रील प्रभुपाद के अनुयायी है, तो हमारा कर्तव्य है श्रील प्रभुपाद की वाणी जो उनकी सभी ग्रंथों में संकलित है वो सब अध्ययन करना। तो हम श्रील प्रभुपाद की परंपरा में है, चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में है, और आधुनिक युग में वो सेनापति भक्त है चैतन्य महाप्रभु के, श्रील प्रभुपाद। तो हम जो श्रील प्रभुपाद की परंपरा में हैं, हम वास्तव में श्रील प्रभुपाद की परंपरा में होंगे यदि हम श्रील प्रभुपाद की सकल ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार भगवान की पूजा पूर्ण होती है कीर्तन के द्वारा, साथ साथ श्रीमद् भागवत जो कृष्ण के अभिन्न है ग्रंथ के रूप में भगवान वो श्रीमद् भागवत। तो वो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने से हमारी कृष्ण भक्ति पूर्ण होती है। तो कीर्तन श्रवण शास्त्र पाठ वो श्रवण से अभिन्न है। तो श्रीमद् भागवत पाठ करना चाहिए हर रोज, एक पत्र दो पत्र तीन पत्र। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे पूरा भगवत तत्व ज्ञान मिलेंगे। और जैसे श्रीमद् भागवत में कहते हैं भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगोपजायते, इस भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त करने से हम मुक्त होते हैं सब प्रकार की भौतिक आसक्तियों से। तो भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए हमें सब भौतिक इच्छाओं से, सब भौतिक आसक्तियों से मुक्त होना चाहिए। हमारी पूरी आसक्ति होना चाहिए श्री कृष्ण के चरण के लिए, तो वो संभव होते हैं हरि कीर्तन करने से और वैष्णव शास्त्र का श्रवण और अध्ययन करने से। तो वैष्णव शास्त्र में प्रथम है श्रीमद् भागवत गीता और हमारा मुख्य विषय है श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवत जो वैदिक शास्त्र का सारांश है, तो वो श्रीमद् भागवत का सारांश है श्री चैतन्य चरितामृत और साथ साथ भक्ति रसामृत सिंधु, इसको भी अध्ययन करना चाहिए। तो ये चार ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण है। तो इतने सारे नॉवल न्यूज़पेपर ये सब पढ़ने का कुछ भी जरूरत नहीं है। कुछ समय निकलो हर रोज शास्त्र का अध्ययन करने से आप आध्यात्मिक रूप से लाभान्वित होंगे। हरे कृष्ण। सो ये मेरा निवेदन है, विनंती है या उपदेश है, मुझे मालूम नहीं आप लोग ग्रहण करेंगे कि नहीं। यदि आप ग्रहण करेंगे आपका परम कल्याण होगा। और या यस थैंक यू। तो हरि बाल बोलना अच्छा है, परंतु यदि आप वास्तव में श्रीमद् भागवत का अध्ययन कीजिए वो तो और भी अच्छा होगा।